gatukontoret. Är det här på gatukontoret? Ja. Hej, jag heter Lars Sund. Jag har ett ganska obehagligt problem som jag tänkte att jag skulle höra om ni kanske kunde hjälpa mig med. För att jag och min fru kommer ingen vart med det här i alla fall. Nej, och vad gäller det för någonting? Det är så att sen flera dagar så har vi sett en man smyga omkring i våran trädgård. Vi bor på Slalomvägen. Det började i tisdags och då så såg vi honom först i skymningen bara skymta helt snabbt mellan några buskar. Och sen har vi sett honom fler och fler gånger. Ja, det känns inte alls roligt. Det rör sig nämligen om en shaman, tror jag. Men du förstår, vi har ingenting med det här med... vad som vi har framskrivna trafiknämndsärenden och hastighetsbegränsningar och upp, men det här är ju... Totemism och shamanism och sånt, det har inte ni hand om? Nej. Jaha, det var min svåger som sa att det kanske var någonting med gatukontoret. Den här mannen har resten av en sån här orange overall som gatukontorets personal brukar ha på sig. Så i övrigt menar är han klädd i zebraskinn. Ja, så du menar att det kan vara personal alltså från kommunen? Ja, vi vet ju inte vad vi ska tro, för det verkar som att Mända han pratar bara med djur. Det skulle vara om det är någon som har stulit någon. Och det är ju markanläggningskontoret, vet du, eller någon. Det kan ju vara VA-verket, det kan vara elverket, det kan vara markanläggningen, det kan vara avfall. Ja, nu har ju de kanske andra eftersom att de är egna. Finns det några shamaner som arbetar för elverket? Hörru, du och det vi sover dåligt också, för runt 11 varje kväll så det som en veckaklocka startar han. Det är någon slags strupsång han håller på med. Nej, men... Och jag gick ut och sa till honom på skarpen i natt. Och när jag kommer ut i morse, då har han kritat upp en femuddig stjärna på grusgången där. Det är jätteobehagligt faktiskt. Nej, men vad är det där? En död råtta på en pinne, ja, men satt du, ute vid grinden. Det där är nog inte våran, det där är inte vårat, men har han kommunens overall, menar du? Ja, det är en kommunoverall. Ja. Och så står det Eskilstuna kommun och så står det shaman under. Ett ögonblick, du. Ja, hallå, ja. Hallå, det här var Lars Sund. Det gällde eran shaman nu, och det var ju snarast ersättningen som vi var intresserade av nu. För nu har fler av våra trädgårdsredskap försvunnit. Det gäller några räfser, en spade och en hink som vi tror att han har grävt ner. Vem är det då du tänker på? Shaman säger du? Ja, det ska vara någon form av offer. Han går till exempel runt med min frusekatör i något som ett halsband. Med ett ögonblick. Ja, på gatukontoret. Ja, hej, jag heter Lars Sund. Det handlar om en shaman. Vi försöker spåra om han är från om det är en av kommunens shamaner. Vem är det som är, har ni någon förman för shamanerna där på kommunen som jag kunde prata med kanske? Nej. Jag kan konstatera att du är på gatukontoret nu och här har vi 18 anställda. Och vi kan direkt informera om att... Jag kan beskriva honom, han är lång, han är mycket längre än jag är, han är kanske 1,95. Ja, jag kan säga att det är ingen som är anställd hos oss på gatukontoret. Med långt tovigt hår och ett katthuvud. Han har ett katthuvud uppe på sitt eget huvud. Det kan ju inte vara en sak för en väghållare att försöka klara ut det här. Det är inte vår personal, det kan vi direkt konstatera. Så ni kan inte bara komma ner och försöka locka fram honom med någon torkad fisk eller någonting? Ja, mycket, mycket märk. Jag tror inte att jag har ringt till rätt människa, utan jag tror att jag ringer och pratar med polisen istället. Ja, det ska du absolut göra. Okej, du ska tack för hjälpen i alla fall. Jag får klara det här själv. Tack, hej då.